เมืองไทยนี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธกว่า 80% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศนี่นับถือศาสนาพุทธเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อเรื่องผลบุญผลบาปเรื่องกรรมเรื่องเวรหรือว่าเรื่องที่ว่าทำอะไรก็ย่อมจะได้สิ่งนั้นตอบแทนทั้งดีทั้งเลวแต่ยังมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธมาเหมือนกันแต่ว่าตัวเองไปลุ่มหลงในเรื่องไสยศาสตร์เดรัจฉานวิชาใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาทำร้ายคนอื่นให้ถึงตายหรือว่าพิกลพิการยิ่งเก่งกล้าเท่าไหร่จิตใจยิ่งวิปริตแปรปรวนกลายเป็นคนอำมหิตแล้วก็คนกลุ่มนี้มักต้องการลองวิชาของตัวอยู่เสมอเพื่อพิสูจน์ดูว่าวิชาของตัวมีความขลังและมีความร้ายกาจไปถึงขั้นไหนวิชาประเภทนี้เขาเรียกสายดำครับในขณะที่บุคคลในกลุ่มหนึ่งเรียนไสยศาสตร์เอาไว้ป้องกันตัวและมีไว้ใช้ช่วยผู้อื่นอย่างเช่นหลวงปู่ขาวเขมารามโมวัดหลักสี่แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพนี่เองครับวัดหลักสี่นี่สร้างขึ้นสมัยปี2380เสร็จจากปากของคนรุ่นก่อนที่เล่ามาไม่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในระหว่างนั้นล่ะเดิมทีนั้นเป็นทุ่งร้างป่าละเมาะมีสิงสาราสัตว์ดุร้ายแล้วก็ไม่ดุร้ายชุกชุมชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์หาของป่าเอาไปขายในเมืองกรุงมีชีวิตอยู่แบบคนป่าคนดงความรู้น้อยด้อยการศึกษาแต่ก็นับถือศาสนาพุทธทุกวันพระวันศีลเทศกาลงานบุญต่างๆก็จะพากันเดินทางไปทำบุญกันที่วัดดอนเมืองซึ่งมีเพียงวัดเดียวในละแวกนั้นเป็นประจำปีไม่ได้ขาดเวลานั้นหลวงปู่ขาวซึ่งในประวัติก็ไม่ได้บอกเอาไว้ว่าท่านเป็นชาวจังหวัดไหนมาจากที่ใดทุดงรอนแรมมาปักหลดอยู่ที่ชายป่านอกหมู่บ้านชาวบ้านที่รู้ข่าวก็พากันนำพัฒหารไปถวายแต่ก็มีนักเลงสายดำอยากจะทดลองวิชากับท่านเพราะถือว่าพระธุดงที่มารูปเดียวแบบเนี้ยต้องศึกษาวิชาไสยศาสตร์เวทมนต์คาถามาแล้วไม่มากก็น้อยถ้าหากว่าเขาได้รับชัยชนะก็จะได้รับการยกย่องนับถือจากพวกของตัวที่เล่นสายดำด้วยกันว่าเป็นคนมีวิชาแก่กล้าแต่ถ้าหากว่าแพ้ก็จะได้เพียรพยายามฝึกฝนความร้ายกาจของวิชาของตัวให้มากยิ่งขึ้นนักเลงสายดำที่ว่าเนี่ยเอาแกงป่าแล้วก็ข้าวไปถวายหลวงปู่ขาวให้ท่านฉันหลวงปู่ขาวท่านมีวิชาอาคมแก่กล้าเคยผ่านอันตรายมานับไม่ถ้วนทั้งจากสัตว์ที่ดุร้ายและมนุษย์ท่านสังเกตเห็นข้าวในขันที่ผู้ชายคนนี้เอามาถวายมันขาวสะอาดกว่าข้าวของชาวบ้านทั่วไปที่นำแต่ข้าวกล้องหรือว่าข้าวซ้อมมือมาถวายก็เลยบอกแก่ผู้ชายคนนั้นว่าโยมโยมมาจากเมืองกรุงงั้นเหรอนักเลงสายดำเขาก็บอกว่าเปล่าละครับก็ผมอยู่ในหมู่บ้านข้างหน้านี่เองละครับงั้นก็คงไปเอาข้าวมาจากเมืองกรุงสิท่าฮะถึงได้ขาวสะอาดขนาดนี้เฮ้อครับหลวงพ่อเอาเนื้อไปแลกมาครับเออในเมื่อข้าวนี้มาไกลได้มาด้วยความยากลำบากโยมก็มาร่วมกันฉันอาหารข้าวมื้อนี้กับอาตมาด้วยกันนะไม่งั้นชาวบ้านเขาจะว่าได้ว่าอาตมาเห็นแก่ข้าวของฉันของดีๆคนเดียวตามลำพังหรือไม่อย่างนั้นก็เอากลับไปให้ลูกเมียที่บ้านนะไม่เป็นไรข้าวของอาตมามีเหลือฉันไม่หมดอยู่แล้วโยมเอากลับไปให้ลูกโยมเมื่อเห็นว่าท่านรู้ความจริงว่าในขันข้าวนั้นมีสายดำปลอมปนนักไสยศาสตร์ก็ยกมือพนมไหว้สารภาพผิดความจริงกับผมไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายท่านหรอกครับเพียงแต่อยากจะรู้เท่านั้นว่าท่านมีวิชาอาคมดีหรือเปล่าถ้าท่านจะฉันจริงๆผมก็คงจะต้องห้ามขอรับหลวงปู่ขาวท่านก็ยิ้มรับเหมือนเดิมยกขันข้าวนั้นขึ้นมาบริกรรมคาถาอยู่ครู่หนึ่งก็ทำในสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ไม่คาดคิดก็คือเปิบข้าวในขันฉันโดยที่ชายผู้นั้นก็มองด้วยความทึ่งในความกล้าเมื่อไม่รู้ว่าวิชาของใครดีกว่ากันเขาก็ลองดูใหม่ด้วยการถวายน้ำให้ท่านท่านก็นำขันใส่น้ำมาพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าโยมไม่กลัวบาป รรมหรือยังไงที่กล้าเอาน้ำสกปรกมาให้อาตมาฉันไม่สกปรกหรอกครับน้ำผลจากโอ่งที่บ้านทำไมจะไม่สกปรกดูสิเห็นไหมเนาะแล้วท่านก็เทน้ำลงพื้นปรากฏว่าเป็นหนอนกระดึบคานยั่วเยี่ยเต็มไปหมดเล่นเอาชาวบ้านที่เห็นต่างก็อัศจรรย์ใจไปตามๆกันเสร็จแล้วก็นิมนต์ให้ท่านอยู่ที่หลักสี่สร้างวัดขึ้นมาให้ท่านจำพรรษาเพื่อที่ว่าต่อไปชาวบ้านจะไม่ต้องเดินทางไกลไปทำบุญฟังเทศน์ถึงวัดดอนเมืองที่แรกท่านปฏิเสธไม่รับนิมนต์แต่เมื่อญาติโยมบอกเหตุผลให้ท่านทราบว่าจะได้ขอให้ท่านช่วยเหลือชาวบ้านธรรมดาจะได้อุ่นใจขึ้นมาบ้างท่านก็รับนิมนต์เพราะเห็นแก่ชาวบ้านตาดำๆแล้วก็เป็นเจ้าวาดองค์แรกของวัดหลักสี่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็เป็นความจริงตามคำพูดของชาวบ้านมีคนถูกสายดำหรือไม่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยไปให้ท่านรักษาอยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดท่านก็ช่วยเหลือทุกรายแต่ที่ร้ายแรงที่สุดก็คือรายของผู้หญิงสาวที่มีชื่อว่าสำรวยสำรวยนี่เป็นสาวแรกรุ่นแห่งทุ่งบางเขนเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆร่วมท้องทุ่งทั้งตำบลเธอไม่ได้สนใจใยดีใครเนื่องจากเธอมีคนรักอยู่แล้วเป็นไอ้หนุ่มอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็เล่นเอาเป็นที่อิจฉาของหนุ่มๆทั้งบางซึ่งต่างก็ผิดหวังไปตามๆกันมีไอ้หนุ่มลูกเศรษฐีพยายามตามตื้อแต่เมื่อสาวสำรวยไม่ยอมเล่นด้วยความรักก็กลายเป็นความแค้นแสนชั่วร้ายในเมื่อตัวเองไม่ได้ตัวสำรวยตามที่หวังคนอื่นก็อย่าหมายจะได้ไปมันก็คิดวางแผนที่จะฆ่าสำรวยเพื่อไม่ให้ตกไปเป็นของคนอื่นถ้าจะฆ่าด้วยตัวเองหรือจะจ้างคนอื่นฆ่าด้วยอาวุธก็กลัวกฎหมายบ้านเมืองเพราะฉะนั้นก็ต้องฆ่าด้วยสายดำคือสอหาคนมีวิชามาฆ่าให้ได้เพียงไม่นานไอ้หนุ่มคนนี้ก็ไปเจอหมอไสยศาสตร์เดรัจฉานวิชาเป็นแขกที่เลื่องลือกันว่ามีวิชาสายดำไม่เป็นสองรองใครก็ตกลงว่าจ้างให้มาฆ่าสาวสำรวยผู้มีหน้าตาเป็นโทษสมบัติด้วยเงินหนึ่งช่างด้วยการปล่อยสายดำเข้าร่างปลิดชีวิตให้ดับดิ้นอย่างทรมานหมอไสยศาสตร์เดรัจฉานวิชาประตกปากรับคำแล้วก็ทำพิธีปล่อยสายดำเข้าร่างสำรวยแห่งทุ่งบางเขนไม่นานสาวเจ้าก็เกิดเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายขึ้นมาทันตาเห็นมีอาการปวดท้องจุกแน่นถึงร้องครวญครางดิ้นทุรนทุรายน่าสงสารพ่อแม่พี่น้องเห็นอาการของสำรวยผิดปกติไม่ว่าจะเอายาทายากินเข้าช่วยก็ไม่ได้ทำให้อาการของเธอดีขึ้นแม้แต่น้อยแต่กลับหนักหนาสาหัสขึ้นก็พากันแน่ใจแล้วว่าสำรวยนะถูกไสยเวทมนต์ดำเข้าให้แล้วอาการของเธอถึงได้ทรุดลงอย่างรวดเร็วก็เลยนำตัวลงเรือล่องมาหาหลวงปู่ขาวให้ท่านช่วยเมตตารักษาให้ก่อนที่จะสายเกินแก่พอถึงวัดก็หามตัวนางสาวสำรวยเข้าไปหาท่านเป็นการด่วนเนื่องจากเธอลุกไม่ไหวได้แต่ร้องครวญครางดิ้นทุรนทุรายหลวงปู่ขาวท่านเห็นเข้าท่านก็ชิงพูดขึ้นมาก่อนที่พ่อแม่ของผู้หญิงจะพูดซะอีกหนังหนูมันโดนสายดำมาอีกคนแล้วเนี่ยเออขนาดผู้หญิงก็ไม่ละเว้นนะช่างไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันบ้างเลยคนพวกนี้หลวงพ่อครับเมตตาช่วยลูกสาวกระผมด้วยเถอะครับคุณเป็นพ่อบอกกับหลวงปู่ก่อนที่จะนั่งลงกราบหลวงปู่ขาวสายหน้าอย่างเอือมระอาว่าพวกที่ใช้วิชามันท่านลุกขึ้นไปดูอาการน้องสาวสำรวยที่ดิ้นตัวงออยู่ด้วยความเจ็บปวดทรมานเป็นมานานหรือยังเนี่ยนี่ผู้เป็นแม่ของสาวสำรวยก็บอกครึ่งวันแล้วล่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อน้ำตาแม่คลอเบ้าเพราะความสงสารลูกเออเพิ่งโดนทำใหม่ๆกลางวันแสกๆอย่างนี้ไม่เป็นไรมากหรอกเดี๋ยวรดน้ำมนต์บักเดียวก็หายช่วยกันอุ้มไปที่หน้าชานกุฏิเดี๋ยวอาตมาจะรดน้ำมนต์ให้พ่อแม่พี่น้องก็รีบช่วยกันอุ้มสาวสำรวยออกไปตามคำสั่งแล้วก็วางที่ข้างตุ่มน้ำมนต์ที่ท่านชี้บอกจากนั้นท่านก็ใช้ขันจ้วงน้ำมนต์รดให้พร้อมทั้งบริกรรมคาถากำกับไปเรื่อยๆเด็กสาวก็ดิ้นกระเสือกกระสนร้องโอดโอยหนาวสั่นเป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้พบเห็นไม่นานก็พลิกคว่ำแล้วอาเจียนอาเจียนเอาตะปูขนาดใหญ่ออกมาหลายดอกหลวงปู่ขาวก็ยุติการรดน้ำมนต์เมื่อสาวสำรวยอาเจียนตะปูออกมาหมดครบ9ดอกแล้วเสร็จแล้วก็บอกกับทุกคนที่อยู่ที่นั่นว่าตะปูพวกนี้เขาทำมาเข้าตัวนางหนู ยิ่งนานไปปลายแหลมมันยิ่งทิ่มแทงภายในให้ได้รับความเจ็บปวดทรมานจนกระทั่งทนไม่ไหวก็จะขาดใจตายไปนั่นแหละทุกคนรับฟังคำของหลวงปู่ขาวอย่างตื่นตระหนกเมื่อนึกถึงตะปูที่เข้าไปอยู่ในร่างขยับตัวแต่ละครั้งนี่มันก็ทิ่มแทงกระเพาะให้เจ็บปวดรั่วร้าวแสนสาหัสหลวงปู่ขาวผูกสายสินให้ที่ข้อมือเสกคาถาคุณไสกำกับให้กับสาวสำรวยพร้อมสั่งกำชับห้ามเอาสายสินออกจากข้อมือเด็ดขาดเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามคงยังไม่เลิกราเอาชีวิตง่ายๆทุกคนก็ก้มกราบหลวงปู่ขาวอย่างสำนึกในพระคุณเพียงไม่กี่วันต่อมาสาวสวยแห่งทุ่งบางเขนก็ถูกหามมาหาหลวงปู่ขาวอีกครั้งเพราะเจ็บปวดทุกทรมานเหมือนเดิมถามไทยได้ความว่ารั้วบ้านเนี่ยมันเกี่ยวสายสินขาดจากนั้นก็เจ็บปวดดิ้นทุรนทุรายอีกหลวงปู่ท่านก็รดน้ำมนต์บริกรรมคาถากำกับให้อีกคราวนี้สิ่งที่อาเจียนออกมาเป็นเข็มเย็บผ้าจำนวนเป็นร้อยเมื่ออาเจียนออกหมดความเจ็บปวดทุกทรมานก็หายไปหลวงปู่ขาวได้ตักเตือนให้ระมัดระวังอย่าทำสายสินขาดจากข้อมืออีกไม่งั้นผลจะออกมาอย่างที่เห็นเมื่อสาวสำรวยไม่ถอดได้สายสินออกจากข้อมือฝ่ายปองร้ายทำอะไรไม่ได้ไอ้หนุ่มนั้นก็เลิกจ้างหมอแขกแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินด้วยเพราะไม่สามารถฆ่าสาวสำรวยได้ตามที่พูดตกลงกันไว้ทำให้หมอแขกโกรธแค้นเพราะว่าเสียเวลาลงมือทำไปแล้วแต่ถูกคนที่มีวิชาหักล้างถึงได้ล้างผลาญชีวิตสาวน้อยไม่สำเร็จดังนั้นก็เลยปล่อยของเข้าร่างของไอ้หนุ่มคนนั้นเป็นการแก้แค้นไอ้หนุ่มก็ต้องรับผลกรรมที่บงการทำบุคคลอื่นเอาไว้อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงมันก็เจ็บปวดในท้องได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสด้วยเข็มเย็บผ้าสายดำนับร้อยเล่มเข้าไปทิ่มแทงกระเพาะแล้วก็เป็นยามค่ำคืนซึ่งเป็นดวงดับของชีวิตหลวงปู่ขาวไม่อยู่ที่วัดเพราะฉะนั้นเมื่อเขาหามมันมาหาหลวงปู่ก็เลยไม่มีใครช่วยเหลือได้ดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวกว่าจะขาดใจตายแบบกรรมสนองกรรมหลังจากนั้นเมื่อหลวงปู่ขาวมรณภาพลงลูกศิษย์และชาวบ้านก็ร่วมใจกันสร้างรูปปั้นเหมือนของท่านขึ้นมาในปี2469เพื่อให้ชาวบ้านที่เคารพนับถือท่านบูชากราบไหว้สักการะที่ศาลาด้านในข้างประตูวัดวัดหลักสี่นี่ตั้งอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิตนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อไอ้ยามแดงไหมครับที่ตำบลบางนกแกวกจังหวัดราชบุรีที่นั่นที่เขาเรียกว่าบางนกแกวกก็เพราะว่าสมัยก่อนโน้นละแวกนั้นตามหมู่ม้าใหญ่น้อยมีฝูงนกแกวกเนี่ยหลบนอนอยู่ตอนกลางวันนี่ถ่ายมูลขาวขาวเต็มไปหมดนกแกวกนี่ไม่ใช่นกแสกนะครับมันอยู่ในจำพวกนกกระยางหัวมันค่อนข้างโตแต่ว่าคอสั้นกว่านกกระยางขาก็สั้นกว่าด้วยเจ้านกพวกนี้มันหากินกลางคืนร้องแกว๊กๆน่ากลัวในความมืดมันชอบกินปลากินกบกินเขียดตัวเล็กๆที่นี้ที่ตำบลบางนกแกวกที่ว่าเนี่ยชาวบ้านเขาก็อยู่กันมาอย่างสงบสุขดีไม่มีเรื่องร้ายอะไรให้ต้องหวาดกลัวก็ทำมาหากินปลูกข้าวทำสวนมีเงินมีทองใช้วันพระก็ทำบุญกันที่วัดถึงหน้าสงกรานต์ก็เล่นสาดน้ำดำหัวกันอย่างสนุกสนานเข้าพรรษาออกพรรษาก็ทำบุญแข่งเรือแข่งพายกันจนเช้าวันหนึ่งพวกลูกศิษย์วัดและเด็กนักเรียนก็พากันคุยโจทย์ขานกันชวนกันวิ่งไปดูที่ข้างศาลาใหญ่ชี้ไม้ชี้มือไปที่ข้างธรรมาสน์ที่บนศาลาการประเรียนข้างๆที่ธรรมาสน์ที่สำหรับพระขึ้นไปนั่งเทศนะครับมีผู้ชายตัวผอมๆแข้งขายาวเก้งก้างนั่งกอดเข่าอยู่นุ่งผ้าเหลืองพระเก่าๆผืนเดียวเสื้อแสงไม่ใส่หัวใสเหม่งเนี่ยมีเส้นผมอยู่หลอมแหลมเขากำลังมองเหม่อมองอะไรไม่รู้แต่ไม่ได้มองเด็กๆอ่ะแม้ว่าพวกเด็กๆจะส่งเสียงเอะอะยังไงก็ตามบางคนก็ตะโกนเรียกเขาเขาก็เฉยเหมือนกับไม่ได้ยินแต่ว่าไม่ทำอะไรก็ทำให้พวกเด็กๆนี่เกิดความกล้ามากขึ้นที่แรกก็ดูอยู่ห่างๆแต่พอเห็นเขานั่งเฉยอยู่อย่างนั้นตอนหลังก็พากันขยับเข้าไปดูเข้าไปใกล้ๆเข้าไป